ما يفتح الله للناس من رحمة ما يفتح الله رات کو انہوں نے ذکر کر دیا تھا کہ فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، لیکن یہاں فتح کا معنی اعطاء اور الاطلاق الارسال، لیکن یہ معنی مجازی ہے کہ اعطاء والا معنی ہو یا اطلاق اور ارسال والا معنی ہو، یہ مجازی ہے. اور یہاں پر علاقہ ہے سببیت کا، سببیت کا. قرطبی وغیرہ نے لکھا ہے لِأَنَّ فَتْحَ الشَّيْءِ الْمُغْلَقِ سَبَبٌ لِإِطْلَاقِ مَا فِيهِ وَإِرْسَالِهِ. فَتْحُ الشَّيْءِ کسی چیز کا کھلنا یہ سبب ہوتا ہے بند چیز کے منہ کو کھولنا اطلاق و ارسال پر. تو اس تقدیر پر معنی یہ ہوگا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، وہ جو کھول دے اللہ واسطے لوگوں کے، من رحمہ رحمت، اس کی بات ہو گئی. اور دوسرا وما یمسک من شیء لا یرید اعطاءہ. ابن عطیہ وغیرہ کی عبارت ہے وما یمسک من شیء لا یرید اعطاءہ لہم الا احد من الخلق یس ارسالہ عنہم. کہتا ہے کوئی چیز بھی اللہ روکے یعنی دینے کا ارادہ نہ کرے، الا احد من الخلق، کوئی بھی مخلوق میں نہیں جو طاقت رکھتا ہو اس کے ارسال کی. بعد ان منعہ اللہ، بات اللہ تعالی کے روکنے کے. اور نیچے جو ضمیر کی بات چھیڑی تھی اس پر بھی حاصل عبارت لکھ لو، فلا ممسک لہا اور فلا مرسل لہو. میں نے کہا کہ فلا ممسک لہا کی ضمیر رحمت کی طرف لوٹ رہی ہے اور مرسل لہو رحمت وغیرہ کی طرف لوٹ رہی ہے، مجموعہ کی طرف. اب اس پر عبارت ہوگی کہ ہاں بھی ما فلا مرسل لہو من رحمت او غیرہا. من رحمت او غیرہا عن عباده فلا یستطیع احد ان یرسل ما امسکہ. کوئی بھی اس کی طاقت نہیں رکھتا اس کو کھولے جس کو اللہ نے بند کیا. یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. تذکیر نعم سے مقصود مسئلہ ماننا ہے، اللہ کی نعمتیں یاد کرو یعنی شکر کرو. ذکر ہے اپنا، ذکر ہے تذکیر، تذکرے کا اور مراد اس سے اس کے موجب پر عمل کرنا اور شکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعم کا شکر کیا ہے؟ مسئلہ توحید کو ماننا. یا ایوہ الناس اے لوگو اذکروا نعمت اللہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. بعض نے کہا کہ ذکر لسانی ہے, ذکر لسانی یہ زبان سے یاد کرو. بعض نے کہا کہ دل میں سوچو, دل میں سوچو. لیکن آپ کی عبارت نیچے لکھی ہے یعنی شرک چھوڑ کر توحید قبول کرو. جی علیکم جو تم پر ہیں حل, حل من خالقن کا متفرع دلائل پر اور کیا لکھا ہے نیچے دلیل ثالث کی طرف اشارہ ہے اور استفہام لکھے آپ کے پاس استفہام للانکار ہے. اب بزرگو استفہام للانکار حال من خالق غیر اللہ یا ہے کوئی خالق سوا اللہ کے, یعنی کوئی نہیں ہے کوئی خالق سوا اللہ کے, کوئی بھی نہیں. یا رزقکم من السماء جو روٹیاں دے آسمان و زمین سے, مطلب دو چیزیں, کوئی وجود دینے والا اور وجود باقی رکھنے والا بھی ہے, روزی وجود کے ابقاء کے لیے. حل من خالق غیر اللہ ہے کوئی نعمت ایجاد کا منہم اور نعمت ابقاء کا منہم باقی رکھنے والا, یعنی کوئی نہیں. جب کوئی نہیں تو لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا الہ بھی کوئی نہیں. یہ ثمرہ دلائل توحید, لیکن ثمرہ کیسے نکلے گا؟ پورا ملا کر فاطر السماوات سے شروع ہوگے, آسمانوں اور زمین کو بغیر مادے کے پیدا کرنا اور بغیر مثالے ثابت کے پیدا کرنا, یہ کمال اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں. فرشتوں کو پیدا کرنا اور ان کے پر پیدا کرنا اور خلق کے اوصاف میں اضافہ کرنا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کمال اللہ کے سوا کسی میں نہیں. ما یفتح اللہ, اللہ کوئی بھلا کرنا چاہے بھلا منسکا, اس کو روکنے والا کوئی نہیں. اور اللہ رحمت کرنا چاہے, اللہ پکڑنا چاہے, اس کی پکڑ سے کوئی بچا سکنے والا کوئی نہیں. یہ سارے کمالات اللہ کے اذکروا, اللہ کے کمالات کو یاد کرو. اور خالق بھی اللہ, اللہ کے سوا یہ بھی کسی کا کمال نہیں. خلق والا یعنی نعمت ایجاد مخلوقات کو پیدا کرے, پھر یرزقکم اس کو رزق دے, نعمت ابقاء باقی رکھے, روزی کا انتظام کرے, یہ کمال بھی اللہ کے سوا کسی میں نہیں. پھر مانو نا لا الہ الا ہو, الہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ ہے ثمرہ اور دلیل. فانا تفکون, بس کہاں تمہیں چکر پھیر لگ جاتے ہیں. تفکون پر عبارت ہے ان توحید ہی, ما اقرارکم بے انا ہول خالے کو. ہاں ہر راز دیکھو, یعنی اتنی بات تم بھی مانتے ہو مکہ کے بزرگوں, یا او ترنول والے بزرگو اتنی بات تم بھی مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے اور رازق بھی اللہ ہے، لیکن آگے کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ پکارتے غیروں کو ہو بہین یقت سے بو کا، یہ تسلی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور مقصد یہ مضمون قرآن میں بہت آئے گا، یہ سورہ انعام نکالے آیت نمبر 34، بہین یقت سے بو کا، اگر یہ تجھے جھوٹا کہیں تو غم نہ کرو، یہ غم نہ کرو، فقط اس کی علت غم کیوں نہ کرو، اس لیے کہ اس کے بعد رسول من قبلے کا جھٹلائے گئے کئی رسول من قبلے کا تجھ سے پہلے، فإلى الله ترجع الأمور، ہاں بھائی سورۃ الانعام آیت نمبر 34، قد نعلم، دیکھو صفحہ 196 صاحب کو ضرور دیکھو، یہ جتنی بھی اجمالی آیات آ رہی ہیں اس ان الفاظ میں ان میں یہ تفصیلی آیات ہیں، قد نعلم تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ لا یحزنک، بات یہ ہے کہ آپ کو غم میں ڈالتا ہے، الذی یہ بات یقولون، تو مجھے کہتے فإنہم لا یکذبون کا، وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن وہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، والا قد اس سے بت رسول من قبلے کا، البتہ تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول تجھ سے پہلے، صبر انہوں نے صبر کیا، علامہ اس سے دوں اوپر تکذیب کے اوپر ان کے جھٹلانے کے، وعوذو اور انہیں تکلیفیں دی گئی، حتی اتاہم نصرنا، حتیٰ کہ آپ ہوتی ان کے پاس مدد ہماری، بلا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات اور وعدوں کو بدلنے والا کوئی نہیں، بلکد جا آگا، البتہ تحقیق آئے تیرے پاس من نبع المرسلین، ان انبیاء کی خبریں، یہ پوری تسلی ہے اور تفصیل کے ساتھ، جہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ مشرکین وہ نبی پاک علیہ السلام کے خلاف نہیں تھے، انہم لا یکذبون کا، ولکن الظالمین، وہاں پر بھی جھگڑا کیا تھا؟ قرآن کا، قرآن نہ پڑھ، باقی جو مرضی ہے، قرآن بیان نہ کر، تو صادق بھی ہے امین بھی ہے سب، لیکن قرآن تو پورے قرآن کے مخالف تھے، ہاں بکر کے مجھے پورے قرآن کے مخالف تھے، کس حصے کے مخالف تھے؟ ہاں اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، یہ جہاں قرآن پاک میں توحید والی آیتیں ہیں نا، خصوصاً لا یسمعو والی، ہم ان دعائم غافلون والی، جہاں سے چڑھتے تھے مار، سنتے ہی کوئی نہیں، اتنی سختی سنتے ہی نہیں، یہ مکے کا مشرک دماغ خراب ہوتا، ادا کرتا، اور اسما ازت قلوب الذین لا یؤمنون بال، ہاں ادا ہوتے رہتا ہو، آپ کو میں جگا رہا ہوں، آپ پھر بھی نہیں، اللہ ہو وعدہ ہو، اسم اثر قلوب الذین لا یؤمنون بالآخر، اذا ذکر من دونہ الہ ہم یستبشرون، اذا ذکر اللہ وحدہ، جب خالص اللہ کا ذکر کیا جائے کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، پکارے سننے والا اللہ ہے، اس وقت عشق عزت ان کے چہروں پہ بارہ بج جاتے ہیں اور ان کے چہروں پہ مرجاہٹ اور مرجا جاتے ہیں چہرے، ان کے پاس آ جاتا ہے. اور جب کہا جائے نا تو کہ الذین من دونہ، یہ باپا لات بھی کچھ کر سکتا ہے، باپا حبل یہ بھی کم از کم سفارش تو کرتا ہے نا، باو سلطان یہ بھی کرتا ہے، اور پیر سیال یہ بھی کرتا ہے. اذا ہم یستبشرون، فرمایا اس وقت اس کافر کو خوشی رکھتی ہے اور ناچتا ہے نعرہ حیدری کے نعرہ ہوشیا یستبشرون. ہاں بھائی، یکذبو کا اگر آپ کی تکذیب کریں، یکذبو میں ضمیر ہے اور اس ضمیر کا مرجع مشرکین ہے. یکذبو کا اگر آپ کی تکذیب کریں وہ مشرک لوگ، یہ شرط ہے اور اس کی جزا مقدر ہے، بلکہ آپ کے پاس لکھی ہے، غم نہ کرو اگر وہ آپ کی تکذیب پہ ڈٹے رہے، غم نہ کرو. فقد، یہ فقد جو ہے اس کے بعد رسول والا جملہ، یہ اس جزا جو مقدر ہے اس کی علت ہے، علت ہے جزا مقدر کی. غم نہ کرو کیونکہ حقیق جھٹلائے گئے رسولن، کئی رسول، ایک کی بات نہیں، کئی رسول. اور تذکیر رسول کثرت و اظہار عظمت کے لیے ہے، کثرت تکثیر کو بھی ظاہر کر رہی ہے، عظمت کو بھی. فرمایا بڑے بڑے رسول، عظیم و شان رسول، ان کو بھی جھوٹا کہا گیا، من قبل کا تجھ سے پہلے. فإلى اللہ، یہ دوسری علت ہے، غم نہ کر، اسی کی تاکید، غم نہ کر میرا پیغمبر، اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، لوٹائے جائیں گے سارے امور، الف لام استدراج کا، سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے، اس لیے آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں. یا ایوہ الناس، تخویف پہ اخروی ہے اور قیامت کے، قیامت پر دلیل ہے. یا ایوہ الناس، ہاں ترغیب ہے، اے لوگوں، تخویف پہ اخروی، ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا حق ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ قیامت ضرور آئے گی. فلا تغرنکم، بس نہ دھوکہ دے تم کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی تیز دار. فلا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں دھوکہ دے اللہ کے معاملہ میں الغرور، بڑا دھوکے باز. الغرور کا معنی بڑا دھوکے باز، اور پہلے غرور کا معنی دھوکہ. میں ان وعد اللہ حق، وعدہ اللہ کا بالکل حق ہے اور قیامت ضرور آئے گی، بس ہرگز تمہیں دھوکہ نہ ڈالے غفلت، لکھا ہے نا سبب، ہاں بس اعتبار انہماک کے، بتری کیا ہے لکھا ہے ادھر انہماک کے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، غفلت کی وجہ سے دنیا کی تیز تاپ، دنیا کے آتشیں، نعمتیں اور دنیا کے شغل، اس میں آ کر آخرت سے غافل نہیں ہونا، قیامت آنے والی ہے. اس لیے فرمایا دنیا کی زندگی تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، مطلب کیا ہے کہ دنیا کے یہ تیز تاپ اور رنگینیوں میں غافل ہو کر آخرت کی تیاری سے ہٹ نہ جانا، آخرت اور قیامت کو تیاری کرنی ہے. فلا یغرنکم باللہ، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے معاملہ میں، الغرور، غرور کا معنی بڑا دھوکے باز، بہت بڑا دھوکے باز ہے، مراد شیطان ہے، شیطان سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں۔ تو یہ آخرت کا ڈراوا ذکر کر دیا، اور مطلب یہ قیامت ضرور آئے گی، اس لیے قیامت کی تیاری کر لو، اور قیامت کی تیاری ہے خدا کی توحید کا مسئلہ، اس کو مان لو، اس پہ پکے ہو جاؤ۔ ان الشیطان لکم عدو، یہ اور تاکید ہے، لا یغرنکم کی، فرمایا وہ تمہیں دھوکہ نہ ڈالے۔ دھوکہ کس میں؟ شیطان کیا دھوکہ ڈالتا ہے؟ شیطان کے چار حملے خطرناک ہیں، ویسے شیطان کے علماء نے 70 کے قریب حملے لکھے، لیکن چار حملے سخت ترین اور ہاں بہت خطرناک ہیں۔ پہلا حملہ شیطان کرتے ہیں عقائد پر، عقائد پر، عقیدہ یا افراد والا یا تفرید والا، افراد یا تفرید، جو بھی آ گیا، افراد آئے تو شرک آتا ہے اور تفرید آئے تو الحاد آتا ہے۔ اس لیے شیطان کا پہلا حملہ ایمان پر ہوتا ہے، جب ایمان سے فارغ کرا لیتا ہے، عقیدے میں الحاد آ گیا یا شرک آ گیا، اب شیطان اس آدمی سے بے فکر ہے، وہ صوفی پڑا، نمازیں پڑھے اور روزے رکھے، جو مرضی، اس نے پہلا حملہ عقیدے پہ کرنا ہے ایمان کے، اور اگر کوئی عقائد میں بچ گیا، دوسرا حملہ شیطان کا وہ عمل پر ہے، عمل، لیکن عمل پر کہاں، نیت پر حملہ کرتا ہے، عمل میں نیت پر کوشش کرے گا کہ کم از کم یہ عمل خالص خدا کے لیے نہ رہے، بلکہ اس میں گڑبڑ ہو اور نیت میں فتور ہو۔ یہ اور تیسرا، اگر نیت بھی صحیح ہو، اور تیسرا پھر حملہ کرتا ہے نفس عمل پہ کہ نبی کی سنت نہ آ جائے، اور اس لیے عمل کرائے گا اپنی مرضی کے، یہ تیسرا حملہ ہے، اور بدعات کرائے گا اور اس طرح کے اعمال کرائے گا، بہرحال یہ، اور چوتھا حملہ شیطان کا، ہاں بھائی چوتھا جو اس کا ہے، اعجاب، اگر عمل ہو بھی گیا، ہوا بھی اللہ تعالی کے لیے، اور ہوا بھی اس کی رضا کے لیے، ریاکاری بھی کوئی نہیں تھی، اور بھی کوئی چیز نہیں تھی، اب چوتھی طرح ہے شیطان کی کہ وہ کہے گا واہ تو بڑا نیک آدمی، تو بالکل بخشا بخشایا، بڑا عمل کرتا ہے ماشاءاللہ، اور جب یہ بات آتی ہے تو ماشاءاللہ، ہر سے ماشاءاللہ، ابا امن پورا، ہر سے گئی۔ یہ چار حملے خطرناک، پہلا حملہ ایمان اور عقیدے پر، سب سے پہلے عبادت جو مکلف پر ہے، اور جس کی تلاش اور طلب مکلف پر ہے، اس کا نام ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت ضروری ہے شیطان سے، ورنہ تھوڑا سا موقع ملا نہیں اور شیطان نے ایمان پہ حملہ کیا نہیں، حتیٰ کہ یہ ایسا بے ایمان ہے کہ مرنے کے قریب بھی آ جاتا ہے اور آخری کوشش کرتا ہے کہ اس کو ایمان سے کسی طرح میں ہٹاؤں۔ تو سب سے بڑی چیز ہے ثبات علی ایمان، ایمان پر استقامت، اور یہ ہوتا ہے صرف اللہ کی توفیق سے۔ اور دوسرا حملہ کس پر ہے؟ اعمال پر ہوتا ہے، اور اعمال پر حملے کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ نیت سے، نیت، نیت میں فتور، مقصد دنیاوی، یا نیت میں لوگوں کو دکھلاوا، ریاکاری، اگر ریاکاری آ گیا یا مقصد خدا کی رضا نہیں، بڑے سے بڑا عمل بھی کیا تو وہ عمل، وہ اس کے لیے خسران اور حسرت ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسرا حملہ، تیسرا نفس عمل پہ، کہ وہ عمل جو ہے اس کی کیفیت پر کہ عمل سنت کے مطابق نہ ہو جائے، جتنا زور لگائے گا کہ سنت پیدا ہو ویسے جیسے بھی ہو جائے، سنت سے ہٹائے گا کیوں؟ اگر عقیدہ بھی ٹھیک، نیت بھی ٹھیک اور عمل وہ سنت کے مطابق نہیں، تب بھی عمل مقبول نہیں، اس لیے شیطان اس پہ زور لگاتا ہے. اور اگر عمل بھی سنت کے مطابق ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ آخری اعجاب، اعجاب، اعجاب کا کیا مطلب ہے؟ اعجاب و نفس ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑا نمازی. حضرت تھانوی نے جہاں لکھا ہے لطیفہ، فرماتے ہیں کہ آدمی نے تہجد پڑھی اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا رات کو بھی رات دروازہ کیوں کھلا ہے؟ اس نے کہا میں نے آج تہجد پڑھی ہے اور جبریل نے آنا ہے، دروازہ میں نے کھلا رکھا ہے تاکہ کسی اور کے گھر میں چلا جائے، سیدھا میری طرف ہے. اور جہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے، چند رکعتیں پڑھ لی اور دل میں آیا ہاں بڑی نیکی کی ہے ماشاء اللہ، چند روپے خرچ کیے، اپنے آپ سوچ رہا ہے بڑا خرچہ کیا ہے ماشاء اللہ. یہ جو ماشاء اللہ ہے یہ بالکل ماشاء اللہ ہے. اور اصل کیا ہے؟ نیکی کر کے خدا سے کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ قبول کر لے. یہ اس لیے فرمایا لا یغرنکم باللہ الغرور، نہ تمہیں دھوکہ ڈالے. خیال کرنا اس ایمان کے دھوکے سے، پہلے ایمان کی حفاظت کرنا، پھر نیت کی حفاظت کرنا، پھر عمل اور اتباع نبوی کو تلاش کرنا، پھر اس سب کو خدا کی توفیق پر معمول کرنا اور اپنی طرف نسبت نہ کرنا. الغرور ان شیطان لکم عدو، بے شک شیطان لکم باتیں تمہارے عدو، پکا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، بس بناؤ اس کو تم بھی، دشمن کو دشمن سمجھو. سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. اس کے دیکھو نا، ایک آدمی کو دشمن کا پتہ نہیں ہوتا تو آدمی کافر ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ پتہ چل گیا کہ یہ میرا دشمن ہے، اب دشمن کے حملے سے بچنا اور تقاضۂ عقل بھی ضروری ہے. جب تک پتہ نہ ہو تو نہ ہو. اللہ نے پہلے دن آدم کے مقابل شیطان جب کھڑا ہوا تھا، اس دن کا بتا دیا کہ شیطان تمہارے ابے کا بھی دشمن ہے اور شیطان تمہارا اصل دشمن ہے، اس لیے فاتخذوہ عدوا. لیکن آپ اندازہ کریں، پہلے دن کا دشمن شیطان اور ساری نعمتیں دینے والا رحمان، درمیان میں جو انسان ہے شیطان کی بات پہ زیادہ چلتا ہے، رحمان کی بات کی خیال بھی کوئی نہیں، اس کی پرواہ کوئی نہیں. حالانکہ پہلے دن کا دشمن شیطان ہے اور ساری نعمتیں دینے والا رحمان ہے، لیکن یہ حضرت انسان یہ درمیان میں اتنا بالکل حیران اور صاحب خذلان ہے کہ یہ اللہ تعالی کی بات کم توجہ کرتا ہے اور شیطان کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتا ہے. اور جو تھوڑا سا اشارہ کرے صحیح، آپ دیکھ لیں مسجدوں میں کتنے لوگ ہیں، رمضان میں بھی، رمضان میں بھی پہلے پہلے دن آتے ہیں مسجدوں میں، پہلے پہلے دن رش ہوگا، دوسرے تیسرے دن پھر دیکھو ہفتہ پہلا ہفتہ بڑی چین پھیل ہوگی، لیکن اس کے بعد پتہ ہی کو نہیں رمضان ہے یا نہیں، بھول گئے. پھر چین پہل شروع ہوتی ہے بالکل آخر میں، او ستائیس روزہ آتا ہے نا، ستائیس بھی، کیونکہ مسجدوں میں مولویوں کی بےمانیاں وہاں سے شروع ہوتی ہیں، مٹھائیاں ادھر ادھر، بدعات سے رسومات، پھر شیطان. ایک مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں شیطان تو باندھا ہوا ہے، تو پھر یہ کیوں اتنے گناہ ہوتے ہیں؟ تم کہتے ہو شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ وہ جو پھرکی ہوتی ہے نا، پھرکی پھرکی کو پیچھے سے ایک دفعہ اس کو حرکت دے کے چھوڑ دو تو کچھ دیر کے بعد تک وہ پھرتی رہتی ہے پھرکی. یہ جو جتنے شیطان کی پھرکیاں ہیں، شیطان آپ سویا بھی رہے نا مہینہ ایک، لیکن وہ پھرکی اسی کرنٹ پہ لگی ہوئی ہے، یہ اسی پرانی عادت پہ پھر رہی ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئیے؟ ہاں بھائی. دیکھو فتخذوه عدوا، بڑا مسئلہ ہے کہ شیطان کو اپنا پکا دشمن سمجھو، کیوں؟ انما یدعو حزبہ، انما پکی بات ہے، شیطان بلاتا ہے حزبہ اپنے حزب کو، اپنی جماعت کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ ہوں وہ جہنم والوں سے، لیکونوا تاکہ ہوں غرض دعوت، تاکہ ہوں وہ من اصحاب السعیر، جہنم آگ والوں سے ہو جائیں۔ مطلب کیا ہے؟ یدعو حزبہ، شیطان بلاتا ہے اپنی جماعت کو، لام یہ آگ کے بعد کیا غرض کا ہے، یعنی شیطان کی غرض کیا ہوتی ہے؟ تاکہ یہ جہنمی بن جائیں، وہ اپنی جماعت کو بلا رہا ہے، اور بلانا یہی ہوتا ہے جو میں نے بتا دیا، الذین کفروا لهم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم واسطے ان کے عذاب ہے بہت سخت، والذین آمنوا وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ مانا، وعملوا الصالحات اور کام کیے بھلے، لہم مغفرۃ واسطے ان کے بخشش ہوگی، لہم مغفرۃ یہ سب سے بڑا انعام ہے، دفع مضرت یعنی نقصان دہ چیزوں کا دور کرنا، وہ سب سے بڑے نقصان دینے والے گناہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ واسطے ان کے بخشش ہوگی، واجر کبیر اور اجر ہوگا بہت بڑا، بہت بڑا اجر ہوگا، جس کا حدیث میں آتا ہے لا اذن سمعت ولا لا عین رات ولا اذن سمعت ولا یخطر علی قلب بشر، وہ جتنا بڑا اجر ہے جس نے، جس کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، کسی کان میں سماعت آ سکتی نہیں، اور ما یخطر لا یخطر کسی دل میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، وہ جنت کی نعمت اجر کبیر، افمن زینا زجر ہے، افمن زینا آیا وہ شخص کہ مزین کر دیا گیا، لہو اس شخص کے لیے سوء عمل ہی، یہ اضافت اس صفت الموصوف کے قبیلہ سے ہے، اصل عبارت ہے عمل سیئے، عمل سیئے کیا برا، عمل اس کا ایسا جو برا ہے، سوء عمل ہی برا عمل اس کا، فرآ ہو بس اس تزئین کی وجہ سے، رہا ہو وہ شخص دیکھتا ہے ہو اس عمل کو، حسنا اچھا حسن دیکھتا ہے، فإن اللہ یضل من یشاء بے شک اللہ گمراہ رکھتا ہے جس کو چاہے، فیہدی من یشاء اور راہ پہ لے آتا ہے جس کے چاہے، کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں افمن زین لہ سوء عمله فرآہ حسنا، ترجمہ کرو بنتا ہے کہ نہیں، افمن آیا وہ شخص زین کہ خوبصورت کر دیا گیا، لہ اس شخص کے سامنے سوء عمله برا عمل اس کا، بس دیکھتا ہے وہ برے عمل کو، رہا ہو اس سوء عمل کو دیکھتا ہے، آسانا اچھا، تو کیا وہ جزا مقدر ہے نیچے، تو اس کو کون سمجھائے، اس کو کون سمجھائے، اس کو کون بازنے کا سمان لا گزانے کا، یہ یا اس طرح ہو سکتا ہے جو اس طرح نہیں، لیکن یہ جزا زبردست لکھی ہے، اس کو کون سمجھائے، کیا مطلب کہ ایک آدمی کرتا اس کا برا کرتوت ہے، لیکن اس برائی کو وہ نیکی سمجھ رہا ہے، آسانا اس کا دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہ زہر کو تریاق سمجھ رہا ہے، یہ زہر لیکن تریاق سمجھ رہا ہے، ہے گندگی، لیکن اس گندگی کو خوراک سمجھ رہا ہے. او بزرگو، ہاں ہے خنزیر اور خنزیر کو بکرا سمجھ رہا ہے. اچھا بھلا مولوی ہے اور خنزیر کو ذبح کرنے سے شروع ہے، اس کو بھائی خنزیر ہے، لیکن خنزیر اس کی نظروں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ بکرا. کچھ سمجھ نہیں ہے. یہی حال ہوتا ہے مشرک کا، اور مشرک کا حال یہی ہے، کرتا شرک ہے، سمجھتا عشق ہے، سمجھتا ہے بڑی محبت ہے. او شرک کر کر کے، اس کو ہمارے بولی والے کہتے ہیں کہ تزلین کا معنی کہ بارو ٹیپ کا تہندرو حیدرآباد، یہ بارو ٹیپ کا بڑی ٹیپ کا بڑی خوبصورتی. شیطان کا اصل گر یہ ہے کہ شیطان جب صحیح عملہ کرتا ہے تو شرک پر عشق کا حسن والا پردہ ڈالتا ہے، اور بدعت پر کرتا بدعتیں، اوپر پردہ آ گیا بڑا خوبصورت قربت الہی کا. اگر بدعتی سے آپ پوچھے کہ یہ بدعت کیوں کرتا ہے تو آگے سے کہے گا اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اور ساتھ اب تو ایسے بے ایمان شیطان کے بچے پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا بدعت حسنا، واہ واہ رہا حسنا، یہ آگے بدعت حسنا ہے، سوء عمل ہی. سوء عمل اس لیے کہ اس کا ثبوت شریعت میں نہیں، لیکن ساتھ کہتے کیا ہے بدعت حسنا، رہا حسنا، ادھر بدعت ادھر حسنا. اللہ کے رسول فرمائے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، لیکن اس نے کہا نہیں نہیں کچھ بدعتیں سونی بھی ہے، بدعت حسنا. اللہ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا، رسول اللہ کے طریقہ میں حسنا ہے. یہ گزرے کہ نہیں نہیں کچھ ہمارے مولویوں کے طریقے میں بھی کیا آ گیا، حسنا بدعت حسنا. کرتا بدعت ہے اور سمجھتا حسنا ہے، کرتا شرک ہے سمجھتا عشق ہے. فرمایا جس کی حالت یہ بن گئی ہو کہ وہ زہر کو دریاق سمجھ لے، خنزیر کو بکرا سمجھ لے، اور غیر اللہ کی نیازیں کھاتا ہے بے ایمان، خنزیر سے بھی پر کے حرام، لیکن سمجھتا کہ تبرک، تبرک ہے تبرک. ہفتے والی پرانی دال مل جائے نا بابے کے دربار والی، اے اس کو ذرا کھاتی ہوئے دیکھا کر، اے رکھے گا سبحان اللہ، حالانکہ آہ سبحان اللہ وہ ترقی بڑی تھی، لیکن چونکہ پاپے کے مزار کی آہ سبحان اللہ سارے دہکے بن گئے. یہ ہے اپمن زینا، آیا وہ شخص کہ زینا خوبصورت کر دیا گیا اس کے سامنے، سوء عمل ہی برا کرتوت اس کا، گندا عقیدہ ہے، اور لیکن سمجھتا ہے میں بڑا بزرگوں کو ماننے والا ہوں، بہت گندا عقیدے کا، لیکن کتابڑیوں پہ خوش ہے، اے قرآن سے ہٹ گیا ہے، بابے کے دستخط اٹھائے ہوئے ہیں، اور کبھی کوئی کتاب کبھی کچھ، اور پھر ان کو سمجھ بھی پکڑ رہا ہے، اے میں بزرگوں کو ماننے والا ہوں، ان کی لکھتوں اور کتابوں کا وفادار ہوں. سوء عمل ہی فرآہ حسنا، آج دیکھو نا یہی حال ہے، ورنہ قرآن کے مطابق مقابل کتابیاں چل سکتی ہے، اگر اس کمپنی سے آپ پوچھیں تو وہ بڑے خوش ہیں، اور وہ آپ پر تذکرے بھی کرتے ہیں، جی جی قرآن دیکھو جی قرآن، بزرگا نہیں سمجھا دیکھو قرآن. اب یہ نہیں کہتا کوئی کہ بےمانہ کافر ہو جائے گا قرآن کے مقابل کتابیاں لا کے، لیکن یہ سوچ ہی نہیں، سوء عمل ہی فرآہ حسنا، یہ آیت رد ہے ہر بدعت کا، خصوصاً جو بدعتی کہتا ہے بدعت حسنا. اس قسم کی جتنی بھی آیات تزیین ہیں قرآن پاک میں اور بھی بہت سارے مقام پہ ہیں، تو بہرحال یہ ساری رد بدعت پر بہترین عنوان ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ یُضِلُّ گمراہ رکھتا ہے، مَن يَشَاءُ. یضل من یشاء ویهدی من یشاء، اللہ گمراہ رکھتا ہے جس کو چاہے، گمراہ کس کو رکھتا ہے؟ ضدی کو، جو ضدی ہو اور اریل مزاج اس کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا، ویہدی اور اللہ راہ پہ لے آتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، کس کو راہ پہ لاتا ہے؟ منیب کو، منیب دل میں تڑپ اور درد رکھنے والا، اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ فلا تذهب نفسك، بس ہرگز نہ جائے، فلا تذهب، تسلی آ گئی نبی کریم علیہ السلام کے لیے، اور آپ کی عظمت شان بھی آ گئی، ہیں آپ پریشان ہوتے اللہ اوپر سے تسلی دیتے، فلا تذهب نفسك، بس نہ جائے جان تیری، علیہم حسرات، اوپر ان کے پچھتا پچھتا کر، اثرات پچھتا پچھتا کر، کیا مطلب؟ میرے پیغمبر اگر وہ مسئلہ نہیں مانتے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کی حسرت اور غم نہ کریں، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، معلوم ہوتا ہے مبلغ توحید میں جذبہ بھی ہونا چاہیے، ان اللہ عظیم بما یصنعون، بے شک اللہ پاک جانتا ہے، بما یصنعون جو وہ کرتوت کر رہے ہیں سب کو اللہ جانتا ہے۔ یہاں پر ذرا سورت کہف آیت نمبر 6 نکالو، سورت الکہف آیت نمبر 6، سارے بزرگ نکالو، سارے ہاں جی، صفحہ 620 سورۃ الکہف آیت نمبر 6، جہاں پر بھی آ گیا، اللہ کا باپ ہے ان نفسا کا علی آثارہم، متا تو ہلاک کر بیٹھے اپنے نفس کو ان کے پیچھے، علم یؤمنو بہذا الحدیث، اگر نہ لائیں اس کلام پاک کے ساتھ ایمان، اصافا پچھتا پچھتا کر، افسوس کر کر کے۔ یہ مضمون اور بھی ہے سورہ شعراء آیت نمبر 3، اس میں بھی ہے، ہاں وہ پڑھ بھی جائے سورہ شعراء، اس پر اللہ پر بات بھی ہو چکی ہے۔ تو چلو بہرحال، فلا تذهب نفسك، بس نہ جائے جان تیری، علیہم اوپر ان کے، اثرات افسوس کر کر کے، میرے پیغمبر مراد کیا ہے؟ اگر نہیں مانتے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، تمہیں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان اللہ علیم بما یصنعون، واللہ الذی ارسل الرياح، واللہ دلیل توحید اکلی، اللہ ہی وہ ذات ہے، الذی ارسل جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتصیر صحابا، پس وہ چلاتی ہیں، تسیرو تو تسیر کس کو کہتے ہیں؟ تحجیج و تحریک، من حالن الى حالن، و تسیرو صحابن، پس وہ حرکت دیتی ہیں صحابہ یہ بادل کو، اور اس کو ادھر ادھر، اصل تسیرو زمانہ پنجابی کے، اردو میں لفظ نہیں، تسیرو زمانہ چھنین دین اماما، چھنڈا دین دین، فتسیرو خود کو پتہ لگا رہے کہ نہیں، ہوا بدلن چھنڈا دین دیئے، بدل اڑتے نا، او کوئی اس کے ٹکڑے کو ادھر ادھر ادھر پہلے چھنڈا کے پتر لین دیئے، فتسیرو صحابن، بس چلاتی ہیں صحابن بادل کو، فسک نہ ہو، کون چلاتی ہیں وہ ہوائیں، فسک نہ ہو، بس ہم لے جاتے ہیں اس کو، کس کو؟ اس صحاب کو، الى بلد میت، طرف شہر میت کے، مردہ شہر کی طرف، مردہ سے مراد کیا ہے؟ شہر کی مردہ یا زمین مردہ، جس بنجر اور بے آباد، جس پہ کوئی نباتات نہیں، ہیں سکی سڑی زمین، بلد میت، فآحیینا بہ، بس ہم زندہ کرتے ہیں، بے ہی زمین کو کدھر لوٹاؤ گے؟ اب پتہ چلے گا ہاں بھی ضمیر میں دو احتمال ہیں، یا تو المطر المفہوم من الصحاب مطر کی طرف ہے، اور مطر یہاں ذکر نہیں ہے مطر کا، لیکن وہ مطر مفہوم ہے صحاب کے لفظ سے، صحاب سے سمجھی گئی ہے، یا ہی ضمیر فآگے نا بھی، اگر ہی ضمیر کا مرجع کیا ہوگی مطر اور بارش، تو معنی ہوگا ہم زندہ کرتے اس بارش کے ذریعے الارضہ زمین کو، اور ہی زمین اگر صحاب کی طرف ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، صحاب بھی تو سبب ہے نا بارش کا، تو بارش وہاں سے آتی ہے، تو ہی زمین کا مرجع صحاب بھی بن سکتا ہے، اور ہی زمین کا مرجع المطر، مطر بارش، بارش پر اعتراض ہوگا کہ بارش کا پہلے ذکر کوئی نہیں، جواب میں نے دے دیا کہ المطر المفہوم من لفظ صحاب، وہ بارش جو ہے تو سمجھی گئی ہے کس سے، لفظ صحاب سے، مستقل ذکر کی ضرورت نہیں. اب ذرا دیکھو جہاں پر من بعد الارض بعد موتها كذلك النشور، اسی طرح ہوگا النشور قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنا، النشور زندہ ہو کر اٹھنا، یہاں دو باتیں سمجھو، ایک تو خود بلاغت سے قرآنی سمجھو، واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ ہی وہ ذات ہے، اللہ ہی کس لفظ کا معنی کیا میں نے، تعریف ہے، واللہ الذی، اللہ ہی یہ کام کر سکتا ہے، کوئی پیر فقیر نوری ناری زندہ مردہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، کون سا، الذی ارسل الریاح، وہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، ہواؤں کو اللہ پاک بھیجتا ہے، ہواؤں پر متصر اللہ، فتصیرو، بس وہ ہوائیں حرکت دیتی ہیں صحابا، بادلوں کو، یہ تو مطالعے والی چیز ہے، جبھی آپ دیکھیں بادل کے ٹکڑے ہوں گے، ایک ٹکڑا وہ کھڑا ہوگا وہاں، ایک کدھر ہوگا، ہوا ہے بھی نا، اس ٹکڑے کو جہاں سے دیکھا لگے گا اس کو جہاں یہ، اور کبھی یہ بادل کٹا کھڑا ہوگا تو اب اس کو ہوا پھاڑتی ہے بادل کو، اس ٹکڑے کو ادھر لے گئی، اس کو ادھر لے گئی، تو ہوا کا کام بادلوں کو جوڑنا بھی ہے اور بادلوں کو توڑنا بھی ہے، تو یہ فرمایا ہواؤں کو اس پر بادلوں پر مسلط کرنے والا یہ اللہ ہے، اور تصیر و صحابن، لیکن جہاں مزارے ذکر کیا، فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ، ہم چلاتے ہیں، ماضی ذکر کیا، ہم چلاتے ہیں بادل کو طرف مردہ شہر کے، صاحب کشاف وغیرہ کہتا ہے کہ تصیروں کا مزارے احضار صورت کے لیے ہے، تصیروں کا، او ذرا ذہن میں نقشہ لے آؤ کہ بادل کس طرح آ رہے ہیں، یہ استحضار کے ذہن کے لیے، تاکہ وہ پورا نقشہ ذہن میں آئے، گویا کہ اب ذہن میں لے آؤ، ذہن میں کہ او بادل آ رہے ہیں، ہوائیں ان کو لا رہی ہے، ویسے خارج میں آ بھی رہے ہیں، ہوائیں ان کو لا رہی ہے، اور کوئی ٹکڑا کہیں سے، کوئی ٹکڑا کہیں سے، یہ تصیر و گزارے کا ذکر ہے، صورت کے استحضار اور ذہن میں پورا نقشہ رکھنے کے لیے، اور سکنا ماضی ذکر کیا بتانے کے لیے، پکی بات ہے آئے گی بارش، اور سکنا ماضی ذکر کیا لفتہ حقوں کے، اور مزارے ذکر کیا استحضار صورت کے، صورت کو ظاہر کرنے کے اور منظر کشی کے لیے، الا بلدن میتن فاحیینا بہ، ہم نے ہم زندہ کرتے ہیں ساتھ اس کے، بعد ہم ہوتے کس کو زندہ کرتے ہیں، غیر آباد زمین کو زندہ کرتے ہیں، کذالک النشور، اسی طرح قبروں سے زندہ ہو کے نکلنا ہوگا، یہ قیامت کا ثبوت بھی آ گیا. اب ذرا تھوڑی سی ایک عبارت لکھنی ہے اور بہت زبردست، امام راضی رحمہ اللہ کی قلم جہاں پر چلی ہے اور بخشے گئے امام راضی، زبردست قلم چلی، امام راضی کہتے ہیں یہ کذالک النشور کا کیا معنی ہے، وہ بزرگوں جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں قضا لے کر نشور اسی طرح زندہ ہونا ہے، اسی طرح زندہ ہونا ہوگا. یہ قضا لے کر نشور یہ کسی طرح کا کیا معنی ہے؟ امام راضی کہتے ہیں کہ یہاں تین باتیں سمجھ لو. ایک ہے کہ زمین مردہ تھی، زمین کیا تھی؟ مردہ تھی. دوسرا، ہوا نے بادلوں کے مختلف ٹکڑوں کو جمع دیا. اور تیسرا، بادل برسے آئے مردہ زمین کی طرف اور مردہ زمین سے نباتات اگے. کتنی چیزیں یہاں ذکر کی ہیں؟ تین. آیت میں تین چیزیں، نمبر ایک زمین کیا تھی؟ مردہ. ایک. نمبر دو، ہوا نے بادلوں کے ٹکڑوں کو کٹا دیا، کوئی ٹکڑا کہیں کوئی کہیں، تصیر و صحابہ. اور نمبر تین، بادلوں کو مردہ شہر کی طرف ہوا لے گئی. جب بادل برسے مردہ شہر آباد ہوا. امام راضی کہتے ہیں اب تین باتیں جہاں ہیں، تین باتیں قیامت کو ہوں گی. پہلی بات کہتا ہے کہ زمین مردہ تھی، لما قبلت الحیات، زمین مردہ ہو کر اس نے حیات قبول کر لی. اللہ ایکا تبھی بہا، وہ حیات قبلت الحیات اللہ ایکا تھا بہا، جو اس کے لائق حیات تھی زمین نے قبول کر لیا. کذالک الاعضاء تقبل الحیات، اسی طرح مردے کے اعضاء بھی حیات کو قبول کر لیں گے. پہلی کذالک کا کہ زمین بالکل مردہ اور مردہ زمین بعد میں سرسبز ہو گئی. معلوم ہوتا ہے مردہ زمین اپنی مناسب حیات کو قبول کر سکتی ہے، تو مردے کے اعضاء وہ بھی قابل ہیں حیات کے، وہ بھی قیامت کے دن حیات کو قبول کر سکتے ہیں. ایک. نمبر دو، کما ان ریحا یجمع القطع الصحابیہ کذلک یجمع بین الاجزاء الاعضاء. راضی کہتا ہے کما ان ریحا، جیسا کہ ریح ہوا یجمع ہو جمع کرتی ہے، القطع الصحابیہ بادلوں کے ٹکڑوں کو، کذلک یجمع اسی طرح اللہ جمع کرے گا قیامت کے دن بکھرے ہوئے اعضاء کے ٹکڑوں کو. سمجھے کہ نہیں؟ اور تیسری شک، کما نسوک الریح والسحاب الی البلد المیت، جس طرح ہم چلاتے ہیں ہوا کو اور بادل کو مردے شہر کی طرف، کذلک نسوک الروح والحیات الی البدن المیت. او بزرگو، کذلک نسوک الروح والحیات الی البدن المیت، فرمایا جس طرح ہوا اور بادلوں کو ہم مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں، قیامت کے دن روح کو مردہ بدن کی طرف لے آئیں گے اور حیات کو مردہ بدن کی طرف لے آئیں گے. لیکن کب؟ ابھی سارے زندہ پڑے ہیں. للڑ پارسی کو خدا عقل دے، اتنے چبل پارسی. ہاں، یہاں پر کذلک النشور کا پھر کیا معنی ہے؟ اب دیکھو، ہم اپنا معنی نہیں کر رہے، امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کذلک النشور کی تشبیہ یہ ہے، تین باتیں، زمین مردہ تھی اور مردہ زمین قابل حیات بن گئی. معلوم ہوتا ہے کہ اعضاء بھی عند اللہ قابل حیات ہو سکتے ہیں. ایک. نمبر دو، وہ جیسے ہوا کہتا ہے صحابیہ، ان بادلوں کے ٹکڑوں کو جمع کرتی ہے تو قیامت کے دن بکھرے ہوئے اعضا کوئی جز کہیں ہوگا کوئی جز کہیں ہوگا, اللہ اپنی قدرت سے بادلوں کے ٹکڑوں کو جمع کر سکتا ہے تو بدن مردہ کے اجزاء چاہے کوئی سمندر میں کوئی پہاڑوں میں کوئی جنگلوں میں کوئی کہیں ایک ایک جز کو بھی جمع کر سکتا ہے, یہ منظر دکھایا. اور تیسرا وہ اللہ اس ہوا اور بادل کو بالکل سکی سڑی زمین پر لے آ کر اس پر بارش برسا کے اس زمین کو سرسبز و شاداب کرتا ہے. اسی طرح قیامت کے دن روح اور حیات کو اللہ لوٹائے گا, جس کی طرف ہلل بدن الحی یا ہلل بدن الحیت, مردے کے بدن کی طرف, اور جب وہ روح لوٹ کے آ جائے گی حیات آ جائے گی, اب مردہ زندہ ہو جائے گا. جیسے بارش آتی ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے, معلوم ہوتا ہے کذالک النشور, یہ پورا نقشہ پیش کر دیا ہے قیامت کے بارے میں کذالک النشور. اور اس پر آیت میں بات بھی آ گئی پوری, اے النشور کہتے ہیں الاحیاء والباس بعد الموت, موت کے بعد زندہ کرنا, الاحیاء والباس بعد الموت مرنے کے بعد اٹھانا اور زندہ کرنا, اس کو نشور کہتے ہیں. تو آیت میں مسئلہ آ گیا کہ جو مر گیا ہے وہ قیامت تک مردہ ہے اور قیامت تک روح کے بدن میں کوئی نہیں, سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں. اور یہ مسئلہ قرآن کا راضی کی تشریح بھی آ گئی, کذالک النشور. آگے آ گیا من کانا یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا, من کانا یہ ثمرہ توحید ہے, من کانا وہ شخص کہ یرید ارادہ رکھتا ہو العزت عزت کا, فللہ العزت جمیعا تو اللہ ہی کے لیے ہے عزت ساری کی ساری, جمیعا کیا مانا من کانا یرید العزۃ, عزت تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر آپ غور کریں نا سارا چکر بھی عزت کا ہے, سارا چکر. آدمی سوچ ہے کہ کسی طرح میں معزز بن جاؤں, لوگوں کے سامنے مجھے عزت مل جائے. لیکن مشرک غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ کہ مجھے عزت ملے. اور جھوٹ بولتا ہے تب بھی مجھے عزت ملے. ڈاکا مال چوری اکثر کیس اور گناہ ہوتے ہیں حصول عزت کے لیے. اللہ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے نا یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا, تو ساری کی ساری عزت یہ صرف اللہ کے پاس ہے. مطلب کیا ہے؟ عزت مانگنی ہے تو رب سے مانگ, رب کے علاوہ تو عزت دے سکتا نہیں. اب دیکھو یہ سورہ مریم نکالو آیت نمبر 81 اور 82, فللہ العزت جمیعا, عزت ساری اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس عزت نہیں. اور مشرک جو شرک کرتا ہے اسی لیے, ہاں بھائی 633, بنا لیا مشرکین نے من دون اللہ سوائے اللہ کے آلہۃ کئی مشکل کشا, کیوں؟ لیکونوا لہم عزا, تاکہ ہوں وہ ان کے لیے عزت کا باعث, ان کی عزت کا باعث بنے. مشرکوں نے کئیوں کو الہ بنایا, کیوں؟ تاکہ وہ ان کی عزت کا باعث بنے. کلا ہرگز نہیں, تذکرون بعبادتہم فیکونون علیہم ضدا, وہ ان کی ذلت کا باعث بنے گی، عزت کا باعث نہیں. اسی طریقہ سے سورۃ النساء نکالو آیت نمبر 139، ہاں بھائی، جہاں پر آ گیا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة، یہ جو مشرکوں سے جوڑ رکھتے ہیں یا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، فإن العزة للہ جميعا، بے شک عزت ساری کی ساری للہ، صرف اللہ کے لیے ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اچھا اب یہاں پر مقصد کیا ہے کہ مشرکین جو بڑے بڑے کافروں سے تعلقات اور جوڑ رکھتے تھے مشرکوں سے، مقصد کیا ہماری عزت بن جائے. اللہ فرماتے ہیں اگر عزت چاہیے تو عزت ملتی ہے صرف اللہ سے، مشرکوں سے جوڑ سے عزت نہیں پیدا ہوگی، یا قبر کی پوجا سے عزت نہیں ملے گی، غیر کی پوجا سے عزت نہیں ملے گی، امریکہ کے ڈالروں سے عزت نہیں ملے گی. عجب تغون عندهم العزة، یہ بے ایمان بھی وہی ڈالر اور وہی امریکی عطائے سے ان کے پاس جاتے ہیں عزت مانگنے کے لیے اور ہمیں پیسہ مل جائے. فرمایا نہیں، فإن العزة للہ جميعا، عزت ساری صرف اللہ کے پاس ہے. اور وہ سورہ نوح میں مالکم لا ترجونا الا اللہ بقارا، کیا ہو گیا تمہیں، تم اللہ سے عزت کیوں نہیں مانگتے، مالکم کیا ہے تم کو، اے لا ترجون نہیں امید رکھتے تم، للہ وقارا اللہ سے عزت مانگنے کا، چاہیے تھا سارے اللہ سے عزت مانگتے. ہاں بھائی جلدی سے نکالے ذرا سورۃ النور اور آیت نمبر 13، مالکم لا ترجون للہ وقارا فقد خلقکم اطوارا، کیا ہے تمہیں، تم نہیں امید رکھتے یعنی مانگتے نہیں ہو للہ صرف اللہ کے لیے، وقارا عزت، مطلب کیا ہے، ایک معنی اس کے تین مطلب ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ تم اللہ ہی سے عزت کی امید کیوں نہیں رکھتے، دوسروں سے کیوں عزت کی امید لگائی ہے، عزت دینے والا کون ہے، صرف اللہ. من کانا یرید العزت، من کانا جو آدمی ہو ارادہ رکھتا العزت کا، عزت کا، فللہ العزت جمیعا، بس اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری عزت. یا قرطبی کا زبردست جملہ ہے، قرطبی کا ایک تجھے من طلب العزت کا من غیر اللہ اذلہ اللہ اذلہ اللہ ومن اعتز به سبحانہ اعزہ اللہ، جو اللہ کے غیر سے عزت کی امید رکھے اللہ اسے ذلیل کرے گا. تو غیر اللہ سے عزت کی طلب کرے اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. ومن اعتز به، اور جو اللہ سے عزت مانگے اعزہ اللہ اللہ اسے عزت عطا کرے گا. یہ قرط بھی، ایک دوسرا جملہ بھی سن لو، من طلب العزت من اللہ وجدہا عندہ، جو آدمی طلب کرے عزت اللہ سے وجدہا عندہو انشاءاللہ پائے گا اللہ کی ہاں عزت کو اگر اللہ نے چاہا غیر ممنوعت بلا محجوبت عنہ وہ روکی ہوئی بھی نہیں ہوگی چھپی ہوئی بھی نہیں ہوگی ومن طلبہا اور جس نے طلب کی عزت من غیر ہی اللہ کے علاوہ کسی سے وَقَّلَهُ إِلَى مَنْ طَلَبَهَا عِنْدَهُ تو اس کو سپرد کر دیا جاتا ہے طرف اس شخص کے جس سے وہ عزت طلب کرتا ہے اس بھی معلوم یہ ہوگا قرآن یہ ذہن بنا رہا ہے کہ عزت چاہتے ہو تو عزت صرف اللہ کے پاس ہے مخلوق عزت نہیں دے سکتی اس لیے کسی کی اس نیت سے پوجا اس کی مشکل کشائی یا اس کی کاسہ لیتی اور اس کے سامنے جھکنا یہ چھوڑ دو من کانا یرید العزت اور عزت کیسے دی عزت دی حضرت بلال کو حبشی اور ساری شکل بھی نہیں اور عزت کیسے دی کہ پانچ وقت سارے صحابہ موجود ہیں حالانکہ اور صحابہ بھی بڑے تھے لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شرط دیا کہ پانچوں وقت پیغمبر کی موجودگی میں اعلان توحید بھی کرتا ہے اعلان رسالت بھی کرتا ہے اذان جیسی نعمت یہ بہت بڑی چیز ہے حضرت بلال کو اور بڑا مقام ہے ہاں وہ جو خطیب بیان کرتے ہیں نا جنت میں بلال کے جوتوں کی آواز جا رہی تھی یاد رکھو وہ خواب کا واقعہ ہے خطیبوں کو بھی بتا دینا تو واقعہ ویسے خواب کا ہے لیکن پتہ کسی کو بھی نہیں چلو بٹھیو چل ہاں پتہ جتا نہیں وہ خواب کا واقعہ ہے معراج کا نہیں خواب کا ہے معراج بیداری میں ہوگا اور وہ معراج منامی ہے تو وہاں پر بھی بلال کی عزت ہے لیکن جو خطیب بیان کرتے ہیں جھوٹ بول بول کر وہ نہیں تو سچی عزت ہے دین کے ساتھ یا مطلب ہے جو عزت چاہتا ہے تو اللہ کا بندہ ہے اللہ اسے عزت دے دیں گے اور حقیقی عزت چاہیے کہ اللہ دین کے لیے قبول کر لیں لوگ سمجھتے ہیں مالوں ڈنگروں میں عزت ہے ڈنگروں میں ڈنگر کی عزت ہے مسلمان کی عزت اور ایمان والے کی عزت جو ہے وہ عزت والی کتاب سے وہ حدیث میں آتا ہے نا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین یہ کتاب ہی ہے جس کے ذریعے اللہ پاک عزت دیتا ہے مولانا احمد علی لاہوری دیکھو سکھ کا بیٹا ہے سکھ اور ہے کیا احمد علی لاہوری صاحب کی قوم اگر دیکھیں ایک چوڑا مسلی جس کو کہتے ہیں وہ قوم لیکن ہے بہت بڑے شیخ التفسیر اب قوم بھی پیچھے رہ گئی اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی یہ قوم کے حجام اور نائی برادری سے تعلق ہے لیکن یہ ہے کون مفتی اعظم ہند ساری دنیا کے بڑے مفتی ہے وہ اللہ نے عزت دے دی اسی طریقہ سے بڑے بڑے علماء محدثین جو قومیت کے اعتبار سے گھٹیا لوگ تھے لیکن اللہ نے علم کی وجہ سے ان کو ایسی عزت دے دی کہ سارے عزتوں والے بھی ان کے پیچھے ہیں امام احمد بن حنبل بیٹھے تھے احمد بن حنبل سبق پڑھا رہے تھے طالب علموں کو تو احمد بن حنبل کو سیکھ آئی سیکھ کہتے الحمدللہ تو طالب علم بیٹھے تھے انہوں نے بول ذرا مکلّہ کر دو کمکار چارا ذرا مکلّہ اور وہ طالب علم سے ہزاروں کی تعداد میں حدیث کرنے والے انہوں نے جب شک دم ذرا مکلّہ کا آوازہ دیا اتنی گونج پیدا ہوئی کہ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا کام کیا کسی نے حملہ کر دیا اور شرطوں کو بیٹھتا ہے مار جاؤ کیا معاملہ ہے وہ آ کر اطلاع ملے جو امام احمد کو چیخ آئی تھی امام احمد کو چیخ آئی ہے اور اس کا جواب آیا جرحمو کلّا یہ ہوتی ہے نا عزت سچی عزت یہ ہے یہ ابھی دھرنا تھا نا اسلام آباد میں بدماشوں کا, تو یہ عمران خان کی پارٹی شیطان کی گزاری ہمارے مدرسے میں ادھر آ گئی. آگے تو بند تھا روڈ شو, وہاں لیڈر کے سارے اکٹھے ہو گئے. خیر ہم نے ان سے گپ شپ لگائی کافی رات, ٹھہرے وہ, آگے تو بند تھا سارا نظام. تو اتنی گالیاں نکال رہے تھے نا, اب جا بھی رہے دھرنے پہ اور گالیاں جو نقل کرنا بھی پتہ نہیں کیا بنے گا, نقل بھی اتنی بڑی بڑی گالیاں نکال رہے تھے. میں نے کہا اب دیکھو یہ سیاسی لیڈر ہے, اس کی عزت دیکھو, یہاں پر اس کے قائدین اور اس کے لیڈر اور سیادے بیٹھے اور لیڈر کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہیں اور سب کچھ, اور جا بھی رہے ہیں دھرنے پہ, یہ اس کی عزت ہے ظاہری. اور ایک عالم دین شیخ الحدیث صحیح معنوں میں اور صحیح دین کا اگر خادم ہو تو اس کے خلاف بھی کوئی بات کرے تو آدمی لڑ پڑتا ہے اور اس برداشت نہیں کرتا, اور اس کی حقیقتاً عزت ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دینی شخصیات کی عزت, صحابہ دنیا سے چلے گئے, اب ذرا صحابہ کو کوئی بکواس کر کے دیکھیں, اسی طرح آئمہ دنیا سے چلے گئے, آج بھی لوگوں کے دل ان کی محبت سے دھڑک رہے ہیں, آج بھی صدیاں گزر گئی. یہ ہوتی ہے حقیقی عزت. اور کسی کے بارے میں فرمایا گیا من کانا یرید العزت, تم میں سے اگر کوئی عزت تلاش کرنا چاہتا ہے نا, وہ دکانوں سے نہیں ملے گی, زمینوں سے نہیں ملے گی, اور کسی چیز سے نہیں ملے گی, وہ عزت ہے فضلہ صرف اللہ کے لیے, اور وہ ملے گی یہ اطاعت اللہ, اللہ کی بات ماننے کی. اللہ کی بات مانے گا تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں عزت ملے گی. جس قدر خدا کی بات مانتا جائے گا اللہ اس کو عزت دیتے جائیں گے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا بندہ بن گیا اللہ پورا اس کا بن گیا, اور جس کا اللہ بن جائے اسے کیا ضرورت ہے. وہ حضرت سفینہ کا واقعہ مشہور ہے, کہتے ہیں جنگل میں رہ گیا, صحابی رسول ہے اور جنگل میں وہاں دریا کا, وہاں کسی دریا یا جنگل میں وہ کھڑا ہے, تو شیر اسد وہ سامنے آتا ہے اور اس شیر نے اس پر گھورنا شروع کیا, گھرانا شروع کیا, تو سفینہ آگے سے کہتے ہیں انا مولا رسول اللہ, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں. اتنی بات کی تو وہ شیر جو تھا جیسے پالتو کتا اپنی دم ہلاتا ہے ایسے دم ہلانے لگ گیا, حالانکہ وہ کرا رہا تھا. اور جب اس نے کہا انا مولا رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شیر گرانے کی بجائے اس پالتو کتے کی طرح تم ہلانے لگ گیا. اور حضرت سفینہ صحابی کہتا ہے میں اس وقت حیران تھا پریشان, لیکن شیر نے اپنی گردن جھکا دی اور اپنی پیٹ بھی جھکا دی اور تم سے مجھے اشارہ کیا سوار ہو جا, تو میں اس پر سوار ہوا اور وہ شیر مدینے تک مجھے چھوڑنے آیا. یہ جنگل کا درندہ ہے. اور کسی طرح تاریخ کی کتابوں میں وہ بات یاد کی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب افریقہ کے جنگلوں کے قریب گئے, بڑے بڑے جنگل تھے, وہاں پر ایک صحابی ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے کہ ہو وحوش اور باقی جانوروں آج یہاں سے تم نکل جاؤ, آج جہاں پر ہمارا ڈیرا ہوگا. تو وہ یقین لکھتے ہیں ایک اعلان ہوا نا جنگل کی ایک طرف, دیکھا کہ چیتے اپنے بچوں کو اٹھا کر اور بھیڑی اپنے بچوں کو اٹھا کر تو چند منٹوں میں پورا جنگل خالی کر دیا. یہی تو عزت ہے نا, من کانا للہ کان اللہ لہو. اصل عزت یہ ہے دوستو بزرگوں, یہ کون سی عزت ہے کہ 10 فارمی مرغے کھانے کو مل گئے, اور یہ کون سی عزت ہے سلوٹ ہو رہا ہے, یہ سلوٹ نہیں, عزت وہ ہے جو اللہ جس کو عزت دے دے. اور اللہ عزت دیتا ہے حکم ماننے والے کو, اپنی بات اپنے احکام پہ عامل آدمی کو, جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اسے عزت دے دیتا ہے. اور اللہ نے عزتیں دی ہیں عزت والوں کو. فللہ العزت جمیع. سید عنایت اللہ شاہ صاحب یہاں پر جملہ فرماتے تھے کہ ایک عزت وہ ہوتی ہے جو اللہ عزت دیتا ہے, سچی عزت, اور ایک وہ ہوتی ہے جو بندہ خود کوشش کرتا ہے اپنی عزت بنانے کی. جو خود اپنی عزت بنانے کی کوشش کرتا ہے اسے تو عزت کے زوال کا خطرہ رہتا ہے, اور جس کو اللہ عزت دے اور خدا سے عزت مانگے اسے اپنی عزت کے زوال کا خطرہ ہی نہیں ہوتا, وہ سچی عزت ہوتی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. اب اس جملے کو ذرا سمجھنا ہے بزرگوں, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ, إِلَيْهِ صرف اسی کی طرف, إِلَيْهِ صرف اسی کی طرف, يَصْعَدُ چڑھتے ہیں, الْكَلِمُ الطَّيِّبُ کلمات طیبہ, والعمل الصالح اور عمل صالح, یرفعہ اٹھاتا ہے اس کو, کیا مطلب یرفعہ اٹھاتا ہے اس کو. اس کے چار مطلب بیان کیے گئے اس آیت کے. پہلا ذرا دیکھو, الیہ یصعد الکلم الطیب, اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں, الکلم الطیب کلمات طیبات, طیب کلمات, والعمل الصالح اور عمل صالح, یرفعہ اٹھاتا ہے اس, اٹھاتا ہے کو اس عمل, اس کو اٹھاتا ہے کو اس کو, کیا مطلب اٹھاتا ہے وہ اس کو. یرفعہ میں ہے ضمیر فاعل کی, یرفعہ, اور ہو ضمیر مفعول کی منصوب ہے. ان ضمیروں کا مرجع کیا ہے اس پر چند تقریریں ہیں. پہلی تقریر, یرفعہ کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع لفظ جلالہ ہے, اور فللہ العزہ اس کا مرجع کون ہے, لفظ اللہ. اور ہو ضمیر جو ہے اس کا مرجع ہے عمل صالح, اس کا مرجع کیا ہے عمل صالح. اندر دیکھو, اندر پورے غور سے, اس کا مرجع عمل صالح. اب دیکھو یرفعہ کے نیچے دو لکھا ہے کہ نہیں لکھا جی, اور کہاں لکھا ہے دو, خود لکھ لو, ہاں کلم طیب پر نہ لکھو, وہ للہ لفظ اللہ یہ تاکہ یاد رہ جائے, ویسے لفظ اللہ مفہوم ہے, اس لفظ اللہ کی طرف نہ بھی لوٹاؤ کوئی مسئلہ, لفظ اللہ کی طرف. اور ہو کے نیچے کیا لکھا ہے, تین. تو بزرگو ہو کے نیچے کیا لکھا ہے, تین, اور تین تلاش کرو کہاں ہے, بل عمل صالح. اب اس کے مطابق میں مانا کروں گا, کیا الیہ یصعد الکلم الطیب, اسی اللہ ہی کی طرف, اللہ ہی کی طرف, الیہ ضمیر کا مرجع کون ہے, اللہ, اللہ ہی کی طرف, یصعد چڑھتے ہیں, الکلم الطیب طیب کلمات, پاکیزہ کلمات, والعمل الصالح اور عمل صالح, یرفع اللہ اللہ بلند کرتا ہے اس عمل صالح کو, اللہ بلند کرتا ہے, یرفع اللہ العمل الصالح الی مقام القبولیت. مطلب یہ ہے عمل صالح اللہ بلند کرتا ہے اس عمل صالح کو, یرفع کون بلند کرتا ہے, اللہ, ہو کس کو, عمل صالح کو, ایک معنی یرفعہ, اور دوسرا معنی یہ جو ہے نا ضمیر فاعل کی, مجھے یہ معنی پسند ہے, دوسرا جو کر رہا ہوں, ضمیر الفاعل راجع الی الکلم الطیب, یرفعہ کی ضمیر جاتی ہے کلم طیب کی طرف, اور ہو ضمیر جو ہے منصوب یہ جا رہی ہے عمل صالح کی طرف. اب ذرا میری طرف توجہ کرنا, جہاں پر معنی ہوگا یرفعہ, وہ جو ہے کلمہ طیب اٹھاتا ہے اس کو, کس کو؟ عمل صالح کو. کلمہ طیب اٹھاتا ہے کس کو؟ عمل صالح کو. سمجھو عمل صالح کو کیا مطلب ہے؟ کلمہ طیب سے مراد ہے توحید. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, یہ مطلب توحید. اللہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح کو اٹھانے والی چیز توحید ہے. مطلب ہے اگر توحید میں پکا ہے تو عمل مقبول ہے, اگر توحید میں ڈھلا پکا ہے تو عمل مردود ہے. وہ عمل قابل ہی نہیں کہ اوپر اٹھ سکے. ہاں, دوسرے لفظوں میں یہ سمجھو کہ عمل مقبول کے لیے پرواز ضروری ہے. ہاں, مقبول عمل کے لیے کیا ہے؟ پرواز ضروری ہے. اور عمل صالح کے پر, یہ مسئلہ توحید ہے. اگر عمل اوپر اٹھے نہیں تو مقبول نہیں, اور عمل صالح کو اوپر اٹھانے والی چیز جو ہے وہ توحید ہے. توحید بغیر عمل اوپر چڑھتا ہی نہیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. او علامہ ایک منہ کھول کے بیٹھا ہے, خیال کرو کسی کو کھا ہی نہ جائے. غار کے بندے جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ دو, یہ پوری غار نظر آ رہی ہے. آنکھیں بند کر کے اور وہ پتہ نہیں اتنا منہ کھولا ہے, مجھے ڈر لگی ہے کہیں وہ دریا والی مچھلی نہ ہو. کسی کو جمائی آئے سامنے ہاتھ رکھ لو, شریر آزاد کی ہے. اب جمائی آئی اور ایسے وہ کرپا کی طرح منہ کھولا ہوا ہے. بزرگوں نے شکر ہے پتا کسی کو نہیں چلا, بڑے پوسٹ بزرگ تھے. اچھا, اب ذرا دیکھو کیا کہہ رہا ہوں. دو معنی ہو گئے, یرفعہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ کلمہ طیب کی طرف. اور ہو ضمیر لوٹ رہی ہے عمل صالح کی طرف. اب مطلب کیا ہوگا؟ کلمات طیب اٹھاتے ہیں عمل صالح کو. مراد کیا ہے؟ کہ توحید بغیر عمل صالح ہے ہی کوئی نہ. عمل صالح کوئی ہو بھی گئی تو وہ قبول ہو سکتا ہی کوئی نہیں. توحید کی بنیاد پہ عمل صالح قبول ہوتا ہے. یہ تیسرا ایک معنی اس کا عقد کیا کہ جرفہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے عمل صالح کی طرف, اور ہو ضمیر لوٹ رہی ہے الکلم الطیب کی طرف. تو پھر معنی ہوگا کہ ہاں کرو مانا کہ کلمہ طیب کو اٹھاتا ہے عمل صالح. کلمہ طیب کو اٹھاتا ہے عمل صالح. مطلب کیا ہوگا؟ کہ کلمات طیبات توحید سے بھی پورا نفع تب ہوگا کہ توحید کا پھل اور ثمر عمل صالح ہو. اگر توحید صرف توحید ہے اور عمل نہیں, اس کا مطلب ہے صرف تنا ہے اور شاخیں نہیں, صرف تنے میں سایہ نہیں حاصل کیا جا سکتا. تو فرمایا کہ کلمات طیبات یہ اٹھاتے ہیں عمل صالح کو ایک, یا عمل صالح اٹھاتا ہے کلمہ طیب کو. مطلب ایک ہی ہے کہ عمل توحید کے بغیر نکما ہے, کوئی اس کی ویلیو اور کوئی اہمیت نہیں, اور مسئلہ توحید عمل کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ مباحد بھی ہو کہ با عمل مباحد ہو. سبحان اللہ, یہ اللہ توفیق دے دے. العمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات. والذین, یہ آئے سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی؟ ہاں, یہ سارے معنی روح المعانی میں بھی ہے, قرطبی میں, المحرر میں, اور ابو ماوردی میں, یہ سب حضرات نے معنی کیے. مکر فرمایا بلدینا تقویتِ اخروی, اور وہ لوگ جو یمکرون السیئات, جو کرتے ہیں السیئات گناہ کرتے ہیں, یا گناہ سے مراد ہے شرک. اوپن کے خاطر کا والا السیئات شرک کرتے ہیں, لہم عذاب شدید, بس سے ان کے سخت عذاب ہوگا. سمرہ اخرویہ قیامت کے دن بہت سخت عذاب ہوگا، یہ شدت بہ اعتبار قید کے بھی ہوگی اور یہ شدت بہ اعتبار کم کے بھی ہوگی، اور قید کی شدت کیا ہے؟ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، 70 گنا زیادہ تیز۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی جہنم سے آدمی نکل کے دنیا کی آگ کے بھٹے میں آ جائے تو اس کے مقابلہ میں اس کو یہاں پر نیند آ جائے، معمولی مسئلہ نہیں۔ یہ چیزیں سوچ رہے کتنی بڑی، اور 3000 سال اس آگ کو جلایا گیا، 3000 سال، پہلے سفید ہوئی پھر سرخ ہوئی، اس وقت جہنم کی آگ نیری کالی ہے، او کالی آگ، اور 70 گنا دنیا کی آگ سے زیادہ تیز، اور جہنم کا ایریا اتنا بڑا ہے، الاوان والحبیب ایریا، حدیث میں آتے ہیں اوپر سے اگر جہنم کے کنارے سے کوئی پتھر گرایا جائے یا کوئی سخت چیز گرائی جائے، ایک حدیث میں 70 سال، دوسری میں 90 سال، ایک میں 100 سال آیا ہے، مختلف روایات کہ وہ پتھر جو نیچے گرا ہے نا 100 سال یا 70 سال اس کو لگے گا جہنم کے تہ تک پہنچتے پہنچتے، اتنی گہری ہے جہنم، بہت گہری، معلوم ہوتے اس میں کچھ کھڈے ہیں، کچھ پتھر 100 سال تک پہنچے گا، کوئی 70 سال تک، کوئی مختلف اونٹ، درمیان کی جگہ جو ہے وہ برابر نہیں، اللہ محفوظ رکھے، بہت عجیب معاملہ ہے، اور کیفیت میں شدت یہ ہوگی، کیفیت میں تجھے شدت ہے کہ حرارت بہت سخت ہے، اور کیفیت میں کیا ہے کہ مشرک اس میں گیا پھر نکلے گا نہیں، ہمیشہ اس میں رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گا، اس لیے فرمایا اللہم عذاب شدید، واسطے ان کے عذاب ہے شدید بہت سخت، و مکر اولئک، اور مکر، مکر کا اثر مانا ہوتا ہے خفیہ تدبیریں، اگر اچھائی میں ہوں تو مکر محمود ہے اور برائی میں ہوں تو مکر مذموم، مکر اولئک چالیں ان کی، یہ مشرکین کی چالیں، یہ مکر مذموم ہے، ثمرہ دنیاویہ یعنی مکر اولئک، میٹنگے ان کی جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف کرتے ہیں، مکر اولئک او تار النجوہ والی میٹنگے، یہ قتل کر دو یا گرفتار کر لو یا فلاں کرو فلاں، مکر اولئک ہو با یدور، مکر ان لوگوں کا، تدبیریں ان کی، جن کی اللہ دینا جب کرونت سیاح، مکرو بلائے کا ان کی تدبیریں ساری، ہو با جبور وہ تباہ ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، یبور یہ جبورو کمانا جب تو لو، جب تو لو باطل ہو جائیں گی، پر جب تو دو یہ بوار سے ہے، بوار اور بوار کہتے ہیں المتاع البوار، اذا کرتا تھا وصار فی حکم الحالک، اذا کرتا تھا وصار فی حکم الحالک، کیا مطلب؟ یہ جبور جو ہے نا، جبور یہ اصل لفظ کیا ہے؟ بوار، اور بوار کا لفظ بولتے ہیں جب کوئی چیز پرانی ہو جائے اور ختم ہو جائے، جیسے کہا جاتا ہے یقال بالمتاع بوارا، متاع اور سامان کو کہتے ہیں بوار، لیکن کب کہتے ہیں؟ اذا کا سادہ بسارا فی حکم الحالے کے، جس وقت وہ سامان بالکل گل جائے نا اور قابل دفے کے نہ رہے، بالکل گل جائے، اس کو کہتے ہیں بوار، کسی سے کہا ہے قومم پورا، قومم پورا تباہ ہونے والی، تو جہاں مکر اولئک ہوگا یبور کا معنی ہے ان کے منصوبے تباہ ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ سر پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا یہ معنی ہوگا جبور اللہ خلقکم من تراب اللہ ہی ہے دلیل اصلی